Kolosa yaba, janita. Lanwani iyaden filen Kristi ptunkub siga, ya lingman ya buwan la yetan polpo. Kristi nka nan kanu utien gienu. Ya kuwanman yiyama tan pol buwan linni. Kada kuwan yiyama nganduna ya buwan linni. Kalma yukwe ke yimiyar mo wolen Kristi utien kani. Kristi yuantie yimiyare ya bo chwa ke dwar o yulia yonu. Yimoko batan ke dwar leno o kiyarini. Lan wani yinkpa mani nganduna bombwaka biyarla yaren diye yigba nan buwolini. Mikyon choma lenti chakani buwoli kuli. Lenti gba nani bombwaka biyarla. Leni yaren jwakani ya buwam kuli. Leni mihal man buwama. Yaren tiye nani ibulun warim yeni. Kelma la buwoli apo ke utiyon pa biyan chuonu ba chua bini yeka apo. Yimoko dentiye yene yinden yeti tuwom biyarini ya yugunu. Ama mwala yinga man yaren tiyana kuli. Lipa biyeli, limu tuwoli, kinanga kutuwa tabugo leni ya majwani nyayi nyana nukuli. Inda puwa fama leni yaba. Kelma yiden landi utakupuru leni ubwantiyan kala. Kelani utakupanu yumpande mibani minichayin yugunu kuli. Nani yuantawu ya nanani yeni. La tapanu ni migarama kugo ye bini lamba len jufim siga. Ajunga len ajifora siga. Yabin choke len yabin ka choke siga. Iyombi len yabin debi yura siga. Ama Kristi ntie lukuli kugo ye lukuli ni. La wani yimba utie nuni gand kaba. Wangar kengambi yaba. Ke yitie obwa kaba. Yinya lamane mini nyingbarma len lingambili. Li yu mi li le mi ding ma len li joun li. Yi mwande ki joun len yi yaba ki ya tiyan yi ya po sugli. Ya tiyan ken lo bi o li lo po nan Kristin den pun yi sugli mama yi mwon ya puni yi yab sugli yeni. Ya tiyan la bon kul ki bweni yin lammani mi bwama ya min tan ki lol yi kuli yemma nani landar mama. Kristi yan duwa man ya diye yi pala ni. Wande yini ya yanduwa mpo ke yintuwa gbanda yendi o ya nini yene. Kristi mama angwe yi pala ni len mampia ya ngalmano kuli. Ya bang mani kugo tundi yi yaba len miyan fuoma. Ya yini mani piso mba len utieni yani len ya yani ndwagari mfuoma mbang yi yara. Ki yini kipak utienu len ituwende yi pala ni. Yi maria mama kuli len yintieni yara kuli. Tiene man le kuli odiro Jesu yelpo. Kia tuwandu tionu yuantie ba kalma wani Jesu yapo. Yemba abu puwa ba. Yinya min mani yula yikiyabu kani. Nani lampundi odiro yaba inya tiene mama. Yemba abu po damba yinya buwa mani yipuwa ba. Kida pia abu po limu tuwoli. Yemba abila yinya tuwarku huwa mani yidamba mama libuwa kuli ni. Kalma lani mani odiro. Yimba be bamba, yinda tiendi yare mba fiindi ibla pala, ke landa tu wudi bugbani. Yimba iyombi, yinda tuwar ki mwa, yikan bamba nganduna ni libuon kulin ni. Yinda tiendi man yeni, banuwa yiya yonu bebe, nan yibuwa ke mange be pala yeni. Ama yinda tiendi yeni yonu kuli, lenlipa yenli kalma yifangi odiro. Yinda tiendi yare kuli, yin ya tiyen mani len liyan kuwari nan landagari odiyoro po mama ke la tiye bindi saara po ka. Yibane ke yibataan len obla kuli ke ba wambil yipo ya ngar mani ke yitiye yipampani. Kelma yituuni odiyoro Kristo po. Yuan tiyene yarin biya kuli ba ba obyar mapampani. Kelma utiyonu na gara bindi ba len biyaba.